Nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond en we staan daarom met de NPO Radio 1-bus bij dat Zuiderland ziekenhuis in Heerlen. Geparkeerd naast die spoedeisende hulp, want deze afdeling dreigt te verdwijnen. Samen met het geboortecentrum en de intensive care hier naar Sittard Geleen. En het verzet ertegen, u hoorde het al, is groot. Maandag sprak ik een boze huisarts, gisteren het ziekenhuis. En vanavond is het tijd voor de politiek. Pas vanavond is zorgwethouder Alette Frusch namens de SP actief in de gemeente Heerlen. Welkom in de bus, Alette. Ja, dank jullie wel dat ik langs mag komen. Geboren en getogen hier in de regio? Ja, klopt. Steenboom op afstand van het ziekenhuis. Dus heel dichtbij was jouw bedje. Ja, ik kan hier gewoon vandaag naartoe fietsen. Ja, heerlijk. En hoe lang ben je wethouder in de regio? Ik ben nog geen jaar wethouder in deze regio. Oh, dus dit is ook nog wel heel spannend allemaal. Ja, klopt. Spannend, nieuw, maar dat maakt het dossier niet kleiner. Nee, want het dossier hier, wat zou het betekenen als het geen volwaardig ziekenhuis meer kan zijn hier? Ja, dat betekent eigenlijk voor onze regio de zoveelste klap. We hebben als regio een heleboel te verduren gehad. Een DSM, een Born die vertrokken, politiecapaciteit wat afneemt. En dan zou nu ook nog daar bovenop een belangrijk deel van het ziekenhuis vertrekken. Ja, terwijl dit een regio is die keihard knokt, die van een achterstand inhaalraces doet om weer voorop te komen. Ja, en dan besluit een directeur gewoon zo'n belangrijk deel van de zorgketen te sluiten. Ja, want zo voelt het. Dat één iemand eigenlijk die call gewoon maakt en de impact daarvan. Ja, die wordt overgeheveld aan de gemeenschap en de maatschappij. Ja, want zie je wel dat het goed gaat komen of voorzie jij echt. Ja, ik voorzie wel nog dat er absoluut kansen liggen. We zien dat minister Agema, die net nieuw is voor de volksgezondheid, die staat hier al op de stoep op korte termijn. Dat vind ik hartstikke goed. We zien dat Tweede Kamerleden deze kant op komen. Dus ik zie zeker nog kansen liggen voor het ziekenhuis. Maar ik vond de toon van Fleur Agema toch ook wel. Het was niet het geluid van Geert Wilders. Van het ziekenhuis moet sowieso volwaardig open blijven. Die spoedeisende hulp moet hier blijven. Zij sloegen toch wel een beetje een andere toon aan. Ja, absoluut. Dat het ziekenhuis hier wel moet open blijven. Maar we zien ook dat minister Agema heel lang en op oppositie heeft gestreden voor streekziekenhuizen. Absoluut. Dus moties gesteund. Ja, absoluut. Dus ik verwacht dan ook dat zij als minister boter bij de vest doet en ervoor zorgt dat hier het streekziekenhuis blijft. Was je dan niet teleurgesteld in wat zij zo ongeveer zei voor alle draaiende camera's? Zij zei toch ook wel een beetje van ja, misschien is het ook wel de beste oplossing als de spoedeisende hulp hier verdwijnt. Nee, zij zei we gaan voor zo volwaardig mogelijk. En voor ons is zo volwaardig mogelijk absoluut met behoud van de spoedeisende hulp en intensive care. Wat wij wel zien is dat het programma voor de minister natuurlijk ook was opgezet door de regietafel. En dat wij na lang duwen achteraf ook nog inspraak mochten brengen. En ik voorzie dat wel ook voor de Tweede Kamerleden. Ik heb nog geen programma gezien, terwijl het er wel al ligt voor de Tweede Kamerleden, wat weer opgezet is met de regietafel. En ik vind wel dat wij als gemeente daar absoluut een duidelijke stem in moeten krijgen. Je moet even uitleggen aan mensen de regietafel. De regietafel is opgezet door de zorgverzekeraar en het ziekenhuis. En zij zouden het proces begeleiden voor de hele regio hier in het zuiden om een beslissing te maken over het ziekenhuis. En jij vermoedt qua de opzet, qua. Nou, wat wij vooraf hadden afgesproken is dat wij als gemeente een stoel zouden krijgen aan de regietafel. En dat is niet gebeurd. En we willen ze nog heel graag spreken, liefst één op één, om wel ook alle data te verkrijgen. Maar wij zien ook dat de regietafel een heleboel mensen heeft gesproken. En als uitkomst van de regietafel zag je op alle onderdelen wat gezondheid, mobiliteit betrof, dat het ziekenhuis hier in Heerlen moet blijven. Ja, want eigenlijk bleek dat eigenlijk de locatie Heerlen kwam als best uit de bus. Absoluut. Waarom was dat nog zo? Omdat je ziet hier een enorme gezondheidsachterstand. Als je kijkt, de Roel Wever, die had het zojuist al, onze burgemeester, over de lijstjes. Als we kijken naar sociaal-economische structuur, staan wij op 1. Kerkrade die staat op 2. Van de gemeentes met de grootste uitdagingen, de meeste armoede en de meest ongezondste in het hele land. Dat is nog voor Rotterdam. En ook als je kijkt wie nog meer van het ziekenhuis gebruik maakt, de gemeente Vaals, Brunsum, Landgraaf, die staan allemaal in die top 25. Dus dan heb je de ongezondste regio met de meeste armoede op dit moment in het hele land. En juist op die plek willen ze de ACA en de IC weghalen. Dat is voor mij onbestaanbaar. En wat voor gevoel geeft u dat? Dat maakt me eigenlijk een heel machteloos gevoel. Je bent als wethouder verantwoordelijk voor de zorg in de hele regio, voor je eigen gemeente, wil je het beste zorg regelen voor je inwoners. En dan besluit zo'n belangrijk deel van de schakel van de hele zorgketen besluit te stoppen en te vertrekken naar een andere regio. Ja. Ik krijg helemaal kippenvel, Alet, want ik zie bijna dat je volschiet gewoon. Ja, Ja, het is voor ons echt onbestaanbaar dat dit gebeurt. En daarom zullen wij ook door blijven strijden. Maar het is ook voor mensen denk ik heel gek dat jij bent wethouder, zorg. Je komt juist ook voor de zwakkeren op in de samenleving, zorgmeiders. En jij kan niks. Waarom kan jij niet zoveel? Omdat natuurlijk een hele tijd geleden ook door de overheid, de landelijke overheid heb ik het dan over, is bepaald dat ziekenhuizen zelf mogen beslissen over wat zij doen. Dus er is de overheidsinspraak erin en de publieke bedrijven wat het zware. Ja, dat is allemaal privaat gebracht. En omdat wij geen inspraak meer in hebben, kunnen wij als regio ook niet meesturen of als landelijke overheid. Waar moeten de ziekenhuizen en de ACH's nou landen? En dat is helaas niet alleen het probleem van Heerlen. Er is ook een ziekenhuis in Heerenveen, in Friesland, in Zutphen is het al gesloten. Spijkenisse, Waalwijk, juist de streekziekenhuizen en het hele land maken zich zorgen dat ze nu gaan sluiten. Ja, over dat inspreekstuk en de regietafel, daar gaan we straks nog uitgebreid over hebben. Maar onze verslaggever Meerte sprak Martin en Marion. Ze maken zich grote zorgen over het verdwijnen van die spoedzorg hier uit Heerlen. En Meerte van der Drift die ging even bij ze langs in Heerlen-Noord. Martin van der Heijden, 82 jaar, we zitten bij jou in de woonkamer. Je ziet al wat aanpassingen in huis. Er staat een bed, een scootmobiel, een rollator. Waarom is dat? Omdat ik behoorlijk gehandicapt ben. Met hart- en vaatziekte, hartinfarct gehad. Met mijn lopen is het gewoon heel erg slecht gesteld. En dan zit hierachter jouw vrouw. Hoe is het daarmee? Daar is het nog erger mee. Twee keer de week de huisarts hier. Palliatieve zorg hier gehad. Dus je maakt je nu gigantische zorgen over de plannen om het ziekenhuis te fuseren. Wat betekent dat voor jullie als dat doorgaat? Als mijn vrouw naar Sittard had gebracht moeten worden, was ze er niet meer geweest. Marion van Oort, je luistert mee. Je bent ook aangeschoven hier aan tafel. Ja. Ik woon in een wijk van Siljenbos. Dat is ook een mijnwerkersbuurt. Dat is gebouwd voor de mijnwerker. En wij hebben een hele groep oudere bewoners nog die daar hun leven hebben opgebouwd. Maar we hebben heel veel contact. We zijn een sociale wijk. Dus we maken mee dat mensen die hulp nodig hebben, die dus naar een ziekenhuis moeten, naar een arts moeten, die er dan niet meteen hun kinderen, die dan uitgevlogen zijn, die zijn naar Weert of naar Wessum of wat dan ook verhuisd, die gaan ze daar niet voor inschakelen. Die willen toch, het zijn trotse mensen. Ja, met een stevige achtergrond. Hè. Die hebben in de mijnen gewerkt. Je balt je vuisten, gaat rechtop zetten. Gewoon aanpakkers. Precies, ja. Hè. Doorzetters zouden een busje moeten pakken. Dat is allemaal veel te omslachtig, veel te lang. Je moet wachten op het busje, je moet dan mee naar Sittard. Het duurt gewoon veel langer en dan gaan ze niet. Zorgmeiders noemen ze dat. Dan zeggen ze, het gaat wel over. Ik wacht ermee. Hoor je dat om je heen, in de straat, in de wijk? In de wijk, precies, dat hoor ik. En dan wachten ze ermee en wachten ze ermee. Dat wordt niet vanzelf beter. Daar gaat dan even wat tijd overheen en dan wordt het vaak erger. Met soms ernstige gevolgen. Dat je denkt van, potverdorie, was ik nu toch maar eerder gegaan. En dan zul je dan met zo'n geliefde een half uur moeten rijden in een auto. Ja, want die pak je op. Je gaat niet wachten op een ambulance. Misschien wel, misschien niet. Maar ook die moet diezelfde route naar Sittard maken. Dat je dan in zo'n auto zit met een geliefde. En dat elke minuut telt. Ja. En in een levensbedreigende situatie, dan is de patiënt ver dood voordat ze daar zijn. Dat is ook niet uit te leggen. Ja, en dat is gewoon te gek voor woorden. Dat is idioot. In deze regio, in deze arme regio ook nogal. Het is spelen met levens. Je hebt ook actie gevoerd. Je was ook mee naar Den Haag. Ja. Wat maakt dat het jou zo aan het hart gaat? We zijn trotse mensen hier in Zuid-Limburg. Wij houden van het ziekenhuis. Wij houden van de mensen. We zijn geboren en getogen. Wij hebben dit ziekenhuis in Heerlen gewoon nodig. Niks tegen de mensen in Sittard of Geleen. Die hebben ook zorg nodig. Maar wij zijn hier met zoveel mensen in een relatief arme buurt. Die hun eigen boontjes doppen. Alsjeblieft, laat die hun zorg hier gewoon in Heerlen zijn. De zorgvraag in Heerlen is veel groter dan in Sittard Geleen. Dat is een heel bekend gegeven. Het is een kwestie van geld. Dat is uiteindelijk de bottleneck. Want de mensen gaan echt zorg mijden. Ja, ook niet omdat ze te lui zijn of wat, maar omdat ze het niet betalen kunnen. Je luistert naar Vijf Dagen vanaf het Zuiderland Ziekenhuis in Heerlen. Mijn gast is Alette Frusch, SP-wethouder zorg hier. De mensen die we hoorden in de reportage, daar kom jij natuurlijk voor op. Zo'n Martin die dan zegt, ja, als mevrouw naar Sittard Geleen moest worden gebracht, dan was ze er nu gewoon niet meer geweest. Ben je daar bang voor dat we dat soort taferelen hier straks gaan zien? Absoluut. Als we nu al met huisartsen praten, maar ook met verloskundigen praten, je ziet heel vaak, en je hoort het ook steeds meer, de verhalen van zorgmeiders, dat het te duur is om naar het ziekenhuis te gaan. Dat ze er niet meer geraken. Ze hebben niet het netwerk om hen te helpen om hier te komen. En dat uit zich op heel veel verschillende manieren. Je hebt die jonge moeders die de eigen bijdrage voor de kraamzorg niet meer kunnen betalen. Maar je hebt dan ook de milchmisschrijnendere gevallen. Dat een man uit Kerkrade hier bij het ziekenhuis was afgelopen week in de avond. En die kon na 11 uur niet meer naar huis, want de buslijn was er niet meer. Maar je ziet ook heel veel gevallen, bijvoorbeeld als je een herseninfarct hebt of je krijgt iets aan je hart. Ja, dan moet je zo snel mogelijk op die spoedeisende hulp terechtkomen. Dan moet je zo snel mogelijk op die intensive care geholpen worden. En dan telt echt elke minuut. Gisteren sprak ik specialist Leon Prompers van het ziekenhuis. En zij vertelt wel waarom dat toch wel echt allemaal nodig is. Er is een situatie in de zorggade die we de zorgkloof noemen. Dat is niet iets van onze regio alleen. Dat is iets wat in heel Nederland aan de gang is. Dat zie je ook in andere situaties. De situatie in Zutphen bijvoorbeeld, die ook uitgebreid in het nieuws is geweest. Die zorgkloof dat uit in dat er steeds meer zorg nodig is, zodat we vergrijzen, maar dat er steeds minder mensen zijn om die zorg te leveren. Als we zo doorgaan, dan zouden we om 2030, 2033 één op de vier mensen in de zorg moeten werken. Dat kan simpelweg niet, hè, want dan hebben we niemand meer om in het onderwijs te werken of voor defensie te werken. Mm-hmm. En moeten we daar een antwoord op hebben? Wij hier in Zuid-Limburg hebben extra last van dat probleem. Dat noemen we de dubbele vergrijzing, omdat wij en meer oudere mensen in onze regio hebben en daarmee meer zieken die zorg vragen. Maar dat ook onze werkende populatie steeds meer vergrijst. Er steeds minder werkende mensen die zorg ook kunnen leveren. En dat maakt dat wij een meer dan dubbel probleem in deze regio hebben. Ja, toch ook wel een helder verhaal. Van ja, op deze, als we zo doorgaan, dan gaat het sowieso niet lukken. Dus we moeten gewoon een keuze maken. Anders hebben die handen niet aan het bed. Nee, we moeten landelijk gewoon ervoor inzetten dat we het werk en de zorg ook wel veel meer aantrekkelijk maken. Dat beroep moet veel meer gewaardeerd worden. Zowel de salariering als de extra voorwaarden. Juist omdat het ook een beroep is waar heel hard gewerkt wordt. Maar wat je ziet, iedereen die aan het bed staat, die doet dat vol passie. Die doet dat vol overtuiging en uit liefde. En ja, maar zij zeggen ook, we leiden ook hier een betere werkomgeving. Ja, maar ze zeggen ook, ik sprak ze gisteren natuurlijk, en ze zeggen dan, ja, we leiden ze zelf ook op en we willen super graag, maar de mensen komen maar niet. En dan kan je ook wel dat landelijk natuurlijk willen aanvliegen, maar ja, voordat die handen dan hier aan het bed zijn, dat red je natuurlijk niet. Nee, maar ook regionaal willen we heel graag bij helpen. We hebben een woningcorporatie bereid gevonden die zegt, nou, wij willen meedenken over huisvesting als verpleegkundigen of anderen dat nodig hebben. We hebben opleiders in de buurt die zeggen, ja, we willen juist ook opleidingen nog beter laten aansluiten. Ja, het ziekenhuis. Ja, en daarvoor moeten we het beroep weer aantrekkelijker maken om te zorgen dat mensen juist wel willen. En dan helpt het ook niet als je zegt, wij gaan hier het ziekenhuis sluiten. Want als jij bijvoorbeeld met vrienden op stap bent en je wilt naar de kroeg, dan kies je toch ook niet voor de kroeg die over 5 minuten gaat sluiten. En zo gaan mensen ook niet werken bij een bedrijf waarvan ze weten, ja, het kan zomaar zijn dat die vertrekt. Daarom is het heel belangrijk dat deze regio snel uitsluitsel krijgt over waar dat ziekenhuis nou gaat landen. Ja, dat snap ik. Maar zij zeggen natuurlijk wel van, ja, als het zo doorgaat, dan hebben we straks in Nederland 1 op de 4 mensen die in de zorg moeten werken. En dat gaat gewoon niet, want dan heb je te weinig leraren, dan heb je te weinig mensen voor defensie. Nee, je hoeft niet met 1 op 4 mensen op dat moment in Nederland in de zorg te gaan werken. Maar we moeten wel investeren in betere zorginfrastructuur. En daar hoort betere waardering bij voor onze zorgmedewerkers. Er werd ook wel verteld hier in de regio dat het vooral ook een begrotingsding is dat Heerlen nu aan het kortste eind heeft getrokken. Ja, dat horen we inderdaad ook steeds meer. Wat is dat voor verhaal? Het gaat erom dat het ziekenhuis in Sittard Geleen een heel aantal jaren geleden bijna failliet was verklaard. Het is gefuseerd met het ziekenhuis hier in Heerlen. Daarbij is een lening vanuit Heerlen naar Sittard Geleen gegaan, waarmee daar een gebouw is neergezet. Ja, dat is gigantisch. En juist nu zie je dat de argumenten om het uiteindelijk dan in Heerlen te sluiten Sittard Geleen opengehouden wordt, is het vastgoedargument. Dat is puur de centen, alles voor gezondheid en andere zaken die wijzen op Heerlen. Maar dan komt als een mokerslag op de tafel gegooid. Ja, maar het vastgoed, dat kost dan volgens de regietafel 231 miljoen. En daarom zou in Heerlen de zorg weg moeten. Ja, dan, en, maar jullie hebben die lening met die fusie. Is het geld eigenlijk van hier naar daar gegaan? En daar, dus, ik hoorde mensen gisteren ook praten over een soort van Taj Mahal neergezet qua ziekenhuis. Ja, om een beeld te geven. De bus wat jullie hebben, die past is groot. Daar, die, ja, die is heel groot. Die past daar met gemak in. Je kan daar nog 10 bussen bij zetten. In die hal? In die hal, met een vloer van marmer. En bij de opening was er zelfs een riviertje door die hal heen aangelegd. Maar omdat de slechtziende daar schijnbaar inviel, is die ook wel dichtgemaakt. Maar dit is toch van de zotte dat er een soort van half kasteel daar is gebouwd. En dan de kosten daarvan gaat hier de boel dicht. Ja, nu is het enige argument wat dan nog de doorslag gaf, dat was het vastgoedargument. En dan wordt dan een bedrag geroepen en dat blijft dan maar rondzingen. En wij als gemeente, we raken dan ook af, als de gezondheid zo belangrijk is, geef ons dan meer uitleg over dat bedrag en waar komt dat vandaan. En die openheid is er niet? Jullie krijgen daar geen gegevens? Die hebben wij niet op één op één gekregen. En wij willen juist zelf onze second opinion kunnen doen, om te kijken hoe duur is dat nou daadwerkelijk. Want als wij nu al kijken naar de rapporten, dan zien wij dat bij de scenario's van Heerlen, het geboortecentrum, wat hier nog maar 7 jaar oud is, dat gebouw is gloednieuw. Wordt 50 miljoen ingerekend omdat dan weer verbouwd moet worden. Als wij kijken naar leegstand van Sittard Geleen, wordt voor 36 miljoen ingerekend. En dat vragen een heleboel vragen. En die willen wij beantwoord zien. Want op dit moment kan ik niet zeggen, ja, dat is inderdaad 230 miljoen verschil. Want het ziekenhuis geeft geen openheid van zaken daarin dan? Die hebben wij als gemeente tot nu toe niet gekregen. Er is ook wel een beetje kritiek op de gemeente Heerlen, ontdekte onze verslaggever Meerte toen zij wethouder Tilly van Sittard Geleen sprak. Ik heb de afstand vandaag even ervaren. Ik kom uit Heerlen Noord en we zijn nu hier in Sittard, in het gemeentehuis. Ja, klopt, mijn kantoor. Ja. Wethouder Ivo Tilly. Wat ik merk als ik hier ben in de regio, in de omgeving, de kwestie ligt gevoelig hier in Limburg. Er zijn mensen fel op tegen, zeker in de wijk Heerlen Noord. Zo'n plan, moet je dat wel willen? Ja, ik begrijp dat er weerstand is. Alleen moeten wij kijken wat het beste is, kwaliteitszorg is. En als je personeelstekort hebt en je wil naar de toekomst van 2030 zorgen dat we die kwaliteit nog steeds kunnen blijven geven, dan zeg ik altijd, dat maakt het niet uit als je een halve minuut langer moet reizen, als je maar het beste team krijgt met de beste mensen. Dus dat kunt u mensen op het hart drukken. Het gaat vooral om de beste kwaliteit zorg, deze maatregel. Dat is de insteek elke keer van Zuidland geweest, ja. Want ze hebben een tekort aan personeel. En als je in 2030 wil zorgen dat het personeel er nog is, wat aan je bed staat, dat het beste personeel is wat je moet hebben, dan is dit de beste oplossing, denken wij, ja. En de twee gemeentes, moeten jullie als gemeente Sittard, Geleen en Heerlen niet meer gezamenlijk optrekken wat betreft dit dossier? Uiteraard moeten we hier gezamenlijk in optrekken. Dat hebben we ook vanaf vorig jaar ook gedaan. We hebben samen gekeken naar de beste zorg, kwaliteit van het ziekenhuiszorg voor Zuid-Limburg. En daarin heeft Heerlen de laatste tijd wat meer de strijd opgezocht. En waar wij gezegd hebben, ja, we laten het proces wat het proces is. En je merkt inderdaad dat Heerlen daar anders in steekt. Die vinden dat ze daar wel een rol moeten hebben en dat ze naar zich toe moeten trekken. En onze gemeenteraad heeft ook gevraagd, en dat is niet alleen van ons uit, maar van meerdere gemeenten in Zuid-Limburg uit, om gevraagd om aan Heerlen aan te geven dat wij het teleurstellend vinden hoe zij hier in deze race zitten. Omdat we juist de gezamenlijkheid daarin willen oppakken. Het is een feit dat er in Heerlen Noord veel mensen leven van bijstand, die de neiging ook hebben om zorg te mijden. Dus dan zou zo'n verplaatsing van die zorg drempelverhogend kunnen zijn. Is dat niet iets waar je juist als gemeente oog voor moet hebben, voor die kwetsbare groep die eventueel dan zorg gaat uitstellen, zorgmijder wordt? Uiteraard moet je daar altijd aandacht voor hebben. Maar zoals ik al aangeef, spoedzorg blijft in Heerlen. Dus ik kan me niet voorstellen dat het een reden zou zijn om de zorg te mijden. Als 112 gebeld moet worden, dan is het belangrijk dat je naar de spoedeisende hulp gaat. Dus zorg mijden hoeft niet. Ja, zorg mij, dat hoeft helemaal niet, zegt die wethouder. Ja, hij zei daarvoor nog iets mooiers. Als je 112 belt, dan moet je naar de spoedeisende hulp gaan. Ja. Laat dat nou net het onderdeel zijn wat ze hier willen weghalen. Ja, maar hij zegt dan, ja, maar dan kom je toch in de ambulance en dan beland je bij het ziekenhuis waar dan de beste kwaliteit is. Dat is het argument wat je dan hoort. Ja, maar die kwaliteit die kan hier ook gegeven worden. Die kan hier ook opgezet worden. En wij hebben ons vanaf het begin, dat al naar buiten kwam, van een Heerlen gaat gewoon een groot gedeelte van de zorg weg, hebben wij ons altijd verzet tegen die plannen. En ik zie ook dat het wel van oudsher al twee aparte regio's zijn. Dus het is niet één regio. Je hebt de regio Sittard-Geleen en je hebt de regio van Parkstad en Heuvelland. Ja, maar het zijn echt twee separate gebieden. Je zegt zelf net ook al inderdaad, toen het naar buiten kwam, dat Heerlen dan hier, dat het hier voor een deel zou gaan verdwijnen. Die wethouder, Tilly, die zegt wel, ja, die is wel een beetje teleurgesteld hoe jullie in de race zitten. Want vanaf dat moment. Nou, vanaf dat moment hebben wij ons verzet tegen het vertrek van de ACA uit Heerlen. Maar we hebben ook altijd gezegd dat we de inwoners uit Sittard-Geleen net zo goed hun ziekenhuis gunnen. Dus het is nooit tegen hen geweest. En je ziet ook dat het college daar zich wel heel snel heeft verzoend met het feit dat in een andere regio een ziekenhuis vertrekt. En ik vind ook dat ze jammer dat ze op die manier eigenlijk meedoen aan de verdeel en heers. Jij vindt eigenlijk dat ze ook hadden moeten opkomen voor jullie regio. Maar dat is toch ja, hun... als ze zegt je bent één regio, dan kom je op voor elkaar. Ja. Maar we zijn van oudsher ook al twee regio's geweest. Maar wat vind je van zijn kritiek dan? We zijn een enorm grote regio. En de regio Parkstad-Heuvelland is twee keer zo groot. Dan hebben we het over 270.000 inwoners al snel die dat ziekenhuis bedient. Stel je voor dat het is dezelfde grootte als Eindhoven, dat daar het ziekenhuis zou verdwijnen en dat iedereen naar Den Bosch moet reizen. Ja, dan is het land klein. Maar als het hier in Zuid-Limburg gebeurt, ja, we zeggen het gisteren al goed, elke regio telt. Wij moeten ook gewoon strijden voor de voorzieningen die we hebben. En het ziekenhuis hoort daarbij. Worden jullie weggezet als tweede rangs? Is dat het gevoel hier? Bij sommige inwoners is dat gevoel er wel. Want de afstand van Den Haag is vaak groot. Dus dan zie je ook wat voor een impact het vaak heeft als er wel bestuurders van Den Haag deze kant op komen. En als er wel hier geïnvesteerd wordt. En juist de regio's die verder weg zijn, want elke regio telt, daar moet je juist investeren. En zeker in de zorginfrastructuur. Is het al is er nog iets wat jij kan doen? Want je wil natuurlijk, dat zij aan het begin van het gesprek al blijven strijden. Maar het is toch al min of meer besloten? Dit gaat toch gewoon gebeuren? Nee, wat ons betreft is het zeker nog niet besloten. Wij blijven met minister Agema zover het kan in gesprek. Wij gaan nog in gesprek met de Tweede Kamerleden. Wij zoeken de politiek van Den Haag op. Maar we willen. Maar zo'n ziekenhuis geeft er gewoon een klap op? Het ziekenhuis, dat mag nu nog beslissen. Maar we hopen natuurlijk nog altijd dat we samen als regio of als overheidsinstellingen kunnen beslissen waar zoiets belangrijks komt als onze zorg en met name onze spoedzorg. En wat als het toch gebeurt? Dan moeten we echt met de regio kijken wat we daar nog aan kunnen doen. Maar voor ons is het gewoon echt het is gewoon echt onvoorstelbaar dat het ziekenhuis hier sluit. Dat kunnen wij niet accepteren. Wethouder Aletta Frisch hier in Heerlen, dank voor je komst naar de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgen 8 uur dan gaan we dieper in op dat geboortecentrum dat dus ook dreigt te verdwijnen. Dan spreek ik de verloskundigen Lonneke Greten en Maud van Woerdekom. Straks langs de lijn omstreken met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Hele fijne avond. Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Als kind heb je iemand nodig die voor je zorgt. Iemand die je troost en beschermt. Wat er ook gebeurt. Maar wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor. Ben jij iemand die het leven van een kind wil veranderen? Word dan donateur van SOS Kinderdorpen. Daarmee zorg je dat families bij elkaar blijven en ieder kind liefdevol en veilig opgroeit. Ga vandaag nog naar soskinderdorpen.nl. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas en begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Nu ook van de makers van Zorgkiezer. Energiekiezer. Vergelijk, kies, bespaar. Open nu een jongerenrekening bij ABN AMRO en krijg €30 cadeau. Energiekiezer helpt je met kiezen en besparen op je energierekening. Wij vergelijken onafhankelijk alle aanbieders. En jij kiest de beste deal. Zo bespaar je al snel honderden euro's. Kies voor energiekiezer.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Alleen bij Energiekiezer, bolbon of powerbank bij je overstap. Kies voor energiekiezer.nl. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Opa Henny is nierpatiënt. In zijn strijd tegen nierziekten steunt hij de Nierstichting waar hij kan. Als vrijwilliger en met een maandelijkse gift. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op neerstichting.nl/voortleven. Probeer nu een gratis maand de correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.